barum sara nama fayyan qabne akkamitti taharata jechu namichaan fayyan qabne bishaanin taharachuun isaratti waajiba hadatha diqqaa fi guddaa irralle yoo hadatha diqqaa fi guddaa irra bishaanin taharachuu hin dandeenye maalta yookaa dadhabbiifu yookaa sodaafu dhibeetu yunatti dabalama jedhee sodaafu yookaa dhibeenatti jiru kuni yoo an bishaan kanaan dhiqadhe zamana dheeraan irraa fudhata dafee nan fayyu jechaa yoo sodaatee jedhe ni tayammumata jechu. Waaleykum assalaam. Ni tayammumata. Akkaataan itti tayammumatu dura dursoo dachii qulqulluu ta najaasaa hin qabne ta najisa hin qabne hamilee harka lamaan isaatiin yeroo takka rukuta harka lamaan walitti qabatee ganaa isaatiin dachii qulqulluu yeroo takka rukuta achi ol fuudhee harki inni rukuteen suni fuula isaa yeroo takka guutee haxaawatuufi eega fuula haxaawate harka isaa kalafaan rukute biyyee rukuteen saniin garii isii garii gubbaa haqa harkuma san deebisee shanacha gubbaa gara duyda duubaatiin mirga bitaa gubbaa haqee bitaallee mirga gubbaa haqa shanacha diriirfatee shanacha lachuu diriirsee yoo ufii ufiitii qulqulleeffachuu hin dandeenye nama birootu isaa wudu'a godha yookaan tayammuma isaa godha jechuun namni biraa fakkeenyaaf abbaan manaa yoo fayyaa dhabee tayammuma wudu'a dadhabe haadha manaatti wudu'a godhaaf akkuma rahimaatiin. Abbaan ijoolleen abbaa obboleessi obboleessaa obboleettiin obboleessaa gootu obboleessi illee obboleettiin godhu wudu'a Ibraahima godhaa fi istinjaa dhiifama yoo qaama isaa ka xahaaratuun kun keessaa tokko madaa qabaate hoo fakkeenyaaf harki yookaan luyiti yoo madaa qabaatte akkam godhu bishaaniin dhiqaaf yoo bishaaniin dhiquufiin karakkoo itti fidu taate harka ofii bishaaniin jijiisee gubbaa haqaaf bishaan itti gadi naqu harka jiisatee bishaaniin harka tuqatee gubbaarra rigaaf yoo bishaanumaan gubbaa haquun sunillee kafayyaa isa dhoorgu taate hoo tayammuma godhaaf jechuudha. Amma tayammumni asteetti kunoo bishaanumaan gubbaa harka isaa ka cabe kana yookaan ka madaa qabu kana yoo rakkoo ka itti fidu taate akkasuma gubbaa haquun tayammuma godhaaf jedhama. Yoo cabe hoo harki madaadha sun yoo cabe cabaa yoo taate hoo cabee yoo jedhe hoo harka isaa san gubbaatti huccuu wahii yoo hidhame yookaan jibsii wahii yoo itti dalagan bakka silaa dhiqu san gubbaa haqaaf jechuu tayammuma barbaachisu kun jibsii gubbaa haqaaf yookaan carqii huccuu itti hidhan san gubbaa yookaan warqaana gubbaa haqaaf jechuu haqiinsa santuyyuu bakka dhiqaansaa bu'aaf. Tayammumni kun dhaabbata manaa yoo tayammumatellee humaa hin qabu waan xahaaraa qabu ka biyyee yookaan dhukkee qabu yoo taate bakkuma fedhe iyyuu ni xahaarata. Yoo fakkeenyaaf jidaarri yookaan girgiddaan manaa dhaabni manaa kun waan biyyee hin tahin waan biraatiin dibame hoo fakkeenyaaf akka bifa garagaraa dibamu kanarri booyaa dibamu fa'a tayammumaan hin godhatu isa yoo biyyeen irra jiraatte malee jedhan. Maalal ardii sanoo akkam gootarree gadi baheetuma biyya tayammumatu. Yoo tayammumachuun dachii tayammumachuun yookaa ijaarsa manaa tayammumachuun jidaara dhaaba manaa tayammumachuun yookaa waan biraa waan biyyee qabu waan daaraa qabu tayammumachuun isaa hin mijaayinoo akkam godha jennaan maal godha jettan? Biyyee maarrabiitti hidhatee adeemuu hin jettani? Biyyee maarrabiitti hidhatee adeemuu guftaatti hidhattee adeemtuun yookaan maarrabii shaarbiitti hidhattee adeemtuun yoo dubartii taate yoo dhiira taate illee kiisitti naqatee adeemuu hin jettani amma isin? Ajaa'iba qabdan! Waan isiniin jedhe kana booda isin gaafadha. Nama lamaa dirqamaan gaafadha. Akka isaan deebisanii fi hin deebisne immee hin laalaam. Tole. Yoo salaati tokkoof tayammuma godhee xahaaraan isaa suni jalaa diigamuu baatte hoo salaata biraatiif isaa kaayama? Ni kaayamaaf. Tayammumachuu lamuu ittiin deebi'u salaata lammataati. Tayammumuma duraa saniin salaata lammataallee salaata. Xahaaraan isaa waan hin diigaminiif. Wanni tayammuma isaa san balleessu waan hin argaminiin. Akkuma san namni fayyaa dhabe qaama isaa guutuu najisa irraa qulqulleessuun isarratti dirqama. Yoo kan dandeenye taate hoo akkam godha? Maal jettan? Yoo tayammumaan illee qulqullinaan qaama ofii wooma maraanuu qabattee kan qulqulleeffatu hin dandeenye taate hoo akkuma jiru sanitti salaata. Salaata yeroo fayyite deebisiin jennuun. Namichi fayyaa hin qabne huccuu xahaara qabdu fudhatee salaatuun isarratti waajiba. Yoo huccuun isaa sun jalaa najibte hoo dhiqachuu qaba yookaan jijjiirachuu qaba? Yoo wanni jijjiiratullee dhabame hoo? Yoo wanni irraa dhiqatuunillee dhabame hoo fayyaan qabu adda ofii ciisaa? Salaata ima salaata deebisuun isarra hin jiru jedhanii? Wanni inni irratti salaatullee waan xahaara qabu gubbaatti salaatuu qaba? Bootaan inni irratti salaatu sun yoo najise dhiqachuun bootaa san isarratti dirqama yookaan minxaafii yoo taate isii jijjiirachuun dirqama irratti tahaa? Yoo kana maraa kadhabu taate akkasumatti salaata salaan isaa sahiha deebisuu hin qabu jedhanii? Salaata waqtii isaa irraa ani fayyaan qabu jedhee akkasuun hin danda'amu. Ani xahaarachuu hin dandeenye boru salaata jedhee borutti dabarsuu hin qabu. Qaama isaatu tahinaa uffata isaa gubbaarraayyuu tahinaa yoo waallee ka jiraatan taate boru salaata jedhee dabarsuu hin qabu jechuu. Kanaaf achiin booda waan kanarraa hafee rabbiin isinii haalaafisu kitaaba banaa laala. Kun hundinuuyyuu waan nama fayyaa hin qabne akkatti xahaaratuu fi akkatti salaatutti rarra'u. Duuba gaafiin asteetti dhiyaatu maa inni yoo jettan mee tayammumni maalidha? Tayammuma jechuun maali? Maal jettan? Akkamitti tayammuma tallee wantoota anamma jedhe kana keessaa mee haga yaadattan namni na himta yoo jiraattan isin galatoonfadha.